Așa. Nu mă minunez că Dumnezeu este mare, fiindcă este mare, că este mare de fire. Și mă minunez cum de a putut încăpea în firea umană a noastră și mai mult am zice noi cum de a putut să se smerească astfel încât să se lase botezat de Sfântul Ioan Botezătorul. După cum am rămas ieri, am rămas când Sfântul Ioan era în pustie, și de acum se pregătea să coboare, să vină între oameni, să-ți înceapă botezul său. Starea populației de atunci, am văzut, era de o tensiune, oamenii toți așteptau pe Mesia mult așteptat și de atâtea ori fuseseră amăgiți în această așteptare. Ei alergau la templu și întrebau pe leviții de acolo, pe preoți, pe cărturari, pe arhierei, când vine Mesia, de ce nu mai vine? Aceștia răspundeau, pentru păcatele voastre nu vine, dar nici ei nu știau adevărul. Și dacă toți suntem adevăr, la cuvântul adevăr, nici atunci n-au știut care este adevărul, dar nici după venirea Mântuitorului n-au știut care este adevărul, care este calea, care este viața. Și pentru a exprima mai bine aceasta, voi spune ce spunea un sfânt din întâmplarea aceea când vine Mântuitorul la Pilat. Și spune Sfântul așa: întreabă Pilat adevărul ce este adevărul. Și bineînțeles, fiindcă avea adevărul în față, adevărul nu a răspuns. Și dacă toți suntem la adevăr, voi mai parafraza din scrierea lui Dostoievski, marele scriitor rus, care spunea așa: și dacă cineva ar veni cu argumente bine întemeiate și ar fi o certitudine și m-ar convinge că Hristos nu a fost adevărul, voi lepăda adevărul și îl voi urma pe Hristos. Iată, iubitorilor credincioși, vine Ioan și se coboară între oameni. Urechea întregii iudei, urechea Galilei, urechea samarinelor aștepta acel glas care să spună: iată vine Mesia, iată să apropie împărăția lui Dumnezeu. Și cu acest cuvânt își începe Ioan propovăduirea sa spunând: oamenilor, iată a venit împărăția lui Dumnezeu. Bineînțeles, oamenii aceștia așteptau și au alergat la Ioan toți, au alergat și cei sărași, și cei oloși, și cei șchiopi, și femeile lepădate, și vameșii, și ostașii. Au alergat să vadă cine este acel care spune că s-a apropiat împărăția cerurilor și dacă într-adevăr aceasta este. Și Ioan le-a spus: pocăiți-vă, pregătiți calea, că iată, vine Mântuitorul, vine Mesia mult așteptat. Oamenii au alergat și au întrebat: dar unde este? Vrem să-l vedem și noi, l-am așteptat de atâția ani și iată, tu ne spui că a venit. La care Ioan le răspunde că este printre noi, dar încă nu-l putem vedea. Dar el este cel căruia nu-i sunt eu vremnic să-i dezleg nici încălțămintea picioarelor. Sfântul Grigorie, teologul, spune așa: oare cine este încălțămintea care tu, Ioan Botezătorul, nu o poți dezlega? Și toți sunt cu Grigore de răspunsul: această încălțăminte reprezintă înțelegerea cuvântului, înțelegere care, cu toate că a fost între oameni Mântuitorul și cu toate că Sfântul Ioan era om îndouăvnicit, foarte puțin a fost înțeles de omenire. Exact cum spune în acatist: cuvântul cel nevăzut, cuvântul cel neînțeles. Cum să facem ca să moștenim și noi împărăția cerurilor? Întrebau din nou iudeii și Ioan le răspunse. Vameșilor le spunea că dacă voi aveți de luat bir, nu luați decât vă este orânduit. Ostașilor le spunea: fiți buni și blânzi. Și tuturor le spunea: de aveți două haine, una o dați și una o țineți. Fiți buni, fiți iubitori, pregătiți calea Mântuitorului. Bineînțeles, aceste previci ale Sfântului Ioan au ajuns și până în Ierusalim, au ajuns și până în Sinedru și la început a fost privit cu bunăvoință. Și s-au dus saducheii, s-au dus și fariseii să vadă cine este acest Ioan și ce propovăduiește. Sfântul Ioan, și ca să înțelegem mai bine, vă voi spune că în religiile din Orient tot ce se făcea era însoțit de un anumit ritual. Și Sfântul Ioan, când propovăduia pocăința, a făcut să fie și un ritual pentru aceasta. Și astfel, Sfântul Ioan va începe să boteze în Iordan. Va începe să boteze cu apă. După o mărturisire, oamenii erau îngenunchiați, erau băgați sub apă, după care, ridicându-le, spunea să nu mai păcătuiască. Au venit și farisei, au venit și saducheii, au văzut ceea ce făcea Ioan, au văzut ceea ce propovăduia și fiindu-le frică, au venit și ei să se boteze. Bineînțeles, dar nu au venit cu credința cu care veneau oameni obișnuiți, ei au venit acolo doar din invidie, doar să vadă, și astfel Ioan le spune. Rădăcina copacului și veniți aici. Va veni Mântuitorul și vă va sfârma și vă va arunca cu scurt. Aceasta s-a auzit și în Sinedru, aceasta s-a auzit și la mare preoți de acolo și toți erau mirați. Cine este acesta care ne ceartă pe noi? Cine este acesta care nu putem face nimic din cauza de că poporul îl asculta și iubea? Și trimite din nou Sinedru, trimite reprezentanții săi la Iordan și îl întreabă pe Ioan, cine ești tu? Ești tu Ilie? Au ești un mare proroc pe care mi l-ați descris nouă Moise că va fi cel mai mare între proroci. Spune-ne cine ești. Și Ioan răspunse, eu sunt Ioan, dar va veni după mine cel ce este mai mare decât mine, cel ce este mai dinainte decât mine și care vă va boteza cu Duhul. În Sinedru le întreabă, dar cum de botez pe acești oameni? Ei știau că de botezat scria prorocii că doar Mesia va veni și va boteza și Ilie, fostul prorocul Ilie, care avea dreptul ca înainte mergător să boteze. Și atunci le spune Ioan, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar va veni acel care vă va boteza cu Duh și cu Făr. Deci accentuez toate acestea, fiindcă veți vedea că din aceste lucruri se vor desprinde din creștinătate multe religii care vor rătăci tocmai din cauza acestor lucruri. Astfel Ioan a început să boteze oamenii, astfel oamenii vineau din ce în ce mai mult, se botezau și așteptau să vadă pe cel pe care Ioan spusese că este în Elie. Drumul care trecea pe lângă loc unde boteza Ioan vinea și din Galileea. În Galileea, în Nazaret, fiul Teslalui împlinise 30 de ani. De acum, urma să vină și auzise de Sfântul Ioan și urma să vină la botez, urma să-și înceapă activitatea pe cerul acesta al omenirii. Și astfel, amestecat printre caravanele care vineau pe acel drum, se apropie de Iordan. Sfântul Ioan Botezătorul, botezând, știa că nu aceasta era punctul culminant al acestui testul sau de pe pământ, știa că trebuie să fie Mesia pe care să-l boteze. Dar se gândea, cum oare voi recunoaște eu pe Dumnezeu? Și se ruga lui Dumnezeu să-i arate. Și astfel Iisus se apropie de Ioan, se deschid cerurile și Duhul Sfânt în chip de porumb se așează pe creștetul Mântuitorului. Ioan începe să tremure, vedea pe Dumnezeu, vedea pe Creatorul cerului și a pământului, la întregi omeniri, vedea cum vine la el, cum își pleacă capul și vrea să se boteze. Atunci Sfântul Ioan spune, tu trebuie să mă botezi pe mine, eu nu sunt vrednic de aceasta. Spune-o într-o pară așa, când vine Iisus la Ioan, Ioan îi spune, au în numele cui te voi boteza eu, în numele Tatălui, dar Tatăl este întru tine. Și ne aducem aminte că Mântuitorul spune în Evanghelie, că au noi cunoscut voi că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. Și continuă Sfântul Ioan și spune, au în Duhul te voi boteza, au în Fiul te voi boteza, dar însuși tu ești Fiul cel întru Tatăl. Au în Duhul te voi boteza, dar Duhul Sfânt este din gura ta dată spre toți credincioșii. Dar Mântuitorul spune, lasă aceasta, fă ceea ce trebuie de făcut pentru a împlini toată dreptatea. Și astfel Ioan, cu mâna tremurândă, botează pe Mântuitorul, fără a-i cere însă să se mărturisească, fiindcă Mântuitorul, Dumnezeu fiind, era fără de păcat. Mântuitorul de acum iese din Iordan și se îndreaptă spre pustie. Ioan spune cu glas căzut, cu lacrimi în ochi ucenicilor săi, spune, acesta este Mesia pe care l-am așteptat, pe acesta trebuie să-l urmați. Dar între timp Mântuitorul părăsește acea zonă și se îndreaptă spre Marea Pustie, unde va fi primul său pas pentru lucrarea care va avea în lume, ispitirea pustiei. De acum, Ioan Botezătorul își încheia marea sa misiune, de acum soarele era răsărit, sale, reprezentând Mântuitorul, care va începe să răsară, iar luna, Sfântul Ioan de acum se ducea spre apusul său. Aceasta s-a întâmplat atunci, în momentul în care Mântuitorul a fost botezat, din nou cerul s-a deschis, din nou Duhul Sfânt s-a pogorât deasupra Mântuitorului, iar Tatăl cu grază și s-a spus, acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit. Iubiților credincioși, și aceasta s-a întâmplat atunci, din aceste întâmplări se trage nouă, dogmatica Sfintei Trăini, dar asupra cărora nu vom insista. Ce vreau să spun este că botezul nostru, botezul creștinilor, este poarta prin care noi creștini intrăm în viața creștinească. Fără taina botezului nu se pot face celelalte taine. Și pentru aceasta vă voi spune un lucru de subtilitate dogmatică, dar din păcate în care mulți s-au împotmolit. Botezul atunci al lui Ioan era botezul lui Ioan. El nu este botezul creștinilor, botez pe care după aia Mântuitorul va instaura. El este acel botez, cum Ioan spune, botez al pocăinței, fiindcă eu vă botez cu apă și cel pe mine vă va boteza cu Duh și cu foc. Unele religii au luat ca acela fiind botezul făcut de Ioan. Dar iubiților credincioși, în Faptele Apostol, vedem pe Sfântul Apostol Pavel, întâlnindu-se cu ucenici de-a lui Ioan, ucenici botezat de Ioan și întreabă, botezat la voi cu Duh Sfânt? Iar ei răspunse, nu știm ce este Duh Sfânt, noi ne-am botezat prin botezul lui Ioan. Și atunci Pavel spune, trebuie să vă botezați prin Duhul Sfânt și își pune mâinile peste ei și botează. Vedeți? Nici chiar ucenicii Sfântului Ioan nu au fost botezat. Acel botez, repede noi, era botez al pocăinței, nu al iertării păcatelor. Nici unele religii au plecat de la cuvintele spuse de Mântuitorul Sfântului Nicodim atunci când acesta vine seara la Mântuitorul, prin care spune că și cei ce nu se vor boteza prin apă și prin Duh Sfânt nu vor vedea împărăția cerului. Botezul nostru, iubiților credincioși, este botezul în care Mântuitorul spune ucenicilor săi înainte de a se înălța la ceruri. Mergeți în lume și botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acela este botezul nostru, botezul creștinilor, botez prin care noi intrăm în viața creștinească. Unele religii spun că trebuie ca omul, creștinul, să se boteze la vârsta de 30 de ani. Mântuitorul și-a început activitatea la 30 de ani pentru a împlini și ultima poruncă și ultima lege din legea veche, aceea că nimeni nu avea voie să vină la propovăduire fără să fie împlinit 30 de ani. Și nu numai atât, botezul făcut de noi la toate vârstele este botezul preînchipuit în legea veche prin tăierea împrejur. Dacă vă aduceți aminte, când poruncă vine de la Dumnezeu către Avram și îi spune să vă tăiați împrejur, tu și cu toate slugile tale și astfel vă voi recunoaște ca fiii mei, fiii din Israel. Acesta este preînchipirea botezului nostru de astăzi, botez care se face începând de la 8 zile la toate vârstele. Multe secte spun că trebuie să facă la 30 de zile, altele spun că botezul trebuie să facă prin stropire, fiindcă așa a fost botezat Mântuitorul. Dar Mântuitorul nu avea nevoie să fie botezat prin scufundare, fiindcă era fără de păcat. Aceasta este taina botezului nostru, taină pe care trebuie să o păstrăm neatinsă prin scufundarea în apă și prin invocarea numelui Sfintei Trăimii. Iubiților credincioși, de acum va urma slujba de sfințirea apei mari, tocmai în amintirea sfințirii apelor prin coborârea lui Dumnezeu în apele Iordanului. Vom merge cu toții afară, vă rugăm în liniște și vom asista acolo la această slujbă. Dumnezeu să-i spune slavă în vecii vecilor. Amin.